Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Grote zorgen bij de Adviesraad Migratie over arbeidsmigranten die worden uitgebuit. En de A2 en A67 rondom Eindhoven zijn dicht vanwege problemen met een gasleiding. Meer daarover ook al in het NOS Journaal, Renate Kok. Ja, hulpdiensten zijn nog altijd druk bezig in Eindhoven om die gasleiding daar te repareren. Die leiding dreigt daar door te breken. Door een verzakking in de grond dreigt de grote gasleiding te barsten. Een gebied eromheen is afgezet, waaronder dus ook een deel van de A2 en de A67. Er wordt volgens de brandweer hard gewerkt aan herstel, maar het gevaar is nog altijd niet geweken. We hebben op dit moment de situatie dat er 700 meter leiding onder druk, daar het gas in stilstaat, maar die elk moment kan bezwijken. Als dat zou bezwijken, wat betekent dat dan? Dan komt er in één keer een hele grote gaswolk vrij op de plek waar die bezwijkt. En dat kun je dus ook moeilijk voorspellen waar die plek is waar dat gaat bezwijken. En die zou mogelijk in één keer tot geheel ontbranding kunnen komen. Dan hebben we een hele grote bol vuur. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om de regio Eindhoven nu te mijden. Er staan al flinke files daar. Mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben kunnen zich nog 2 dagen melden bij de overheid voor financiële steun. Het geld dat in een fonds zit om deze mensen te ondersteunen is bijna op, zegt demissionair minister Schouten van Armoedebestrijding. Sinds het openen van dat fonds in januari hebben ruim 150.000 mensen een aanvraag gedaan. Er is nog voor een paar dagen geld beschikbaar. Daarna is die pot van 84 miljoen euro waarschijnlijk leeg. 3 gevangenen die een celgenoot in Antwerpen dagenlang hebben toegetakeld worden nu onder meer verdacht van poging tot moord. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie hebben de 3 de man levensgevaarlijk verwond en ook verkracht. Israël zegt in Libanon een belangrijk lid van Hamas te hebben gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in de buurt van de havenstad Tyrus. Volgens Israël zou de man terreurcellen opdracht hebben gegeven tot aanvallen op Israëliërs en op Joden over de hele wereld. En de politie heeft een man van 31 uit Den Haag aangehouden vanwege de vondst van honderden flessen lachgas in een garage in Nootdorp. Het gaat om 633 volle flessen en 100 lege en deels gevulde flessen. Al die lachgasflessen zijn in beslag genomen. Steeds meer arbeidsmigranten zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Daarvoor waarschuwt de Adviesraad Migratie. Migranten van buiten Europa komen vaak in Nederland terecht via bedrijven in andere EU-landen. En zulke contracten leveren vaak een veel lager loon op dan aanvankelijk was voorgespiegeld. Bij ziekte belanden de arbeidsmigranten snel op straat, omdat hun huisvesting vaak aan hun baan is gekoppeld. De Adviesraad pleit onder meer voor hogere boetes voor dubieuze werkgevers. En de gedwongen verkoop van de video-app TikTok is in de VS een stap dichterbij gekomen. Het Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerderheid een wet aangenomen waarin staat dat de Chinese eigenaar de populaire app van de hand moet doen. Gevreesd wordt dat via die app namelijk gevoelige data in handen kan komen van de Chinese overheid, zegt dit lid van het Huis van Afgevaardigden. TikTok is a threat to our national security because it is owned by ByteDance, which does the bidding of the Chinese Communist Party. We know this because ByteDance leadership says so and because Chinese law requires it. This bill therefore forces TikTok to break up with the Chinese Communist Party. Het moederbedrijf van TikTok krijgt een half jaar de tijd om een nieuwe eigenaar te zoeken. Anders wordt de app in de VS verboden. Maar zover is het nu nog niet. Ook de Senaat moet die wet nog aannemen. En ook is de kans groot dat de eigenaar ByteDance een rechtszaak gaat aanspannen. Het weer is bewolkt, maar vanavond en vannacht overwegend droog en ongeveer 8 graden dan. Morgen periode met zon, 14 graden op de Wadden dan en 18 in Limburg. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag Mark. Het is behoorlijk rommelig op de weg en dat komt voornamelijk door de problemen bij Eindhoven. Door problemen met de gasleiding daar is de A2 in beide richtingen dicht. De N2 is ook afgesloten. Dat is al de hele middag aan de gang en het gaat ook nog een paar uur duren waarschijnlijk voor de weg open gaat. Het levert heel veel vertraging op in de wijde omgeving van Eindhoven. Dus je kunt die stad voorlopig beter omzeilen. Je kunt ook omrijden via de A73 Maasbracht-Nijmegen, maar ook daar staat het verkeer intussen in de file. Maar er is meer dat opvalt, onder meer de A59 naar Den Bosch, want daar heb je 3 kwartier vertraging tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Er stond een pechgeval, de weg is nu wel weer vrij. Er zijn problemen in Noord-Holland, onder andere op de A10 Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht bij Amsterdam Buitenveldert richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat kost je een half uur extra. Op de A4 naar Amsterdam sta je ook 50 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. Het verkeer staat ook vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is een half uur. En op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, moet je ook een half uur geduld hebben tussen Breesandijk en Koornwerderzand. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Ha, lieverd, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot 210 euro. Brother.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Steeds meer arbeidsmigranten werken in Nederland, maar worden gedetacheerd vanuit een bedrijf in een ander EU-land. Zo ook deze arbeidsmigrant uit Venezuela. Hij heeft een Portugees contract en wordt maar niet uitbetaald. Sentía que el agua se me estaba poniendo al cuello y ahí fue donde dije no, ya caí en una trampa. En langzaam realiseerde hij zich dat hij in de val was gelopen. Mark Visser. Nieuws en Co. Ja, doordat ze dus door een bedrijf uit een ander EU-land worden gedetacheerd, lopen arbeidsmigranten het risico niet het loon of de arbeidsvoorwaarden te krijgen waar ze recht op hebben. Daarvoor waarschuwt de Adviesraad Migratie in een rapport. Monique Kremer is voorzitter van die adviesraad. Goedemiddag. Een groeiend aantal arbeidsmigranten dat in Nederland werkt komt hier dus via een omweg terecht. Wat houdt dat in? Dat betekent dat bedrijven in Nederland in zee gaan met een bijvoorbeeld een Pools uitzendbureau. En die kan dan weer mensen uit Polen, en dat kunnen ook mensen uit Bangladesh zijn, naar Nederland brengen. En die worden dan weer ingehuurd door een werkgever. Dat is nog de makkelijkste constructie. Soms zit er nog een uitzendbureau tussen. Dus dat soort dingen vinden plaats met gedetacheerde arbeidsmigranten. En wat zijn de risico's? Wat kunt u daarover vertellen? Nou, deze arbeidsmigranten die weten heel vaak niet waar ze recht op hebben. Dus als zij in Nederland komen, dan hebben ze eigenlijk recht op cao-lonen en dat soort dingen. Maar heel vaak weten ze dat niet, want ze zijn in dienst van een bedrijf buiten Nederland. Hun sociale zekerheid moet afgedragen worden in het land waar dat ze detacheert. Nou, dat weten ze ook heel vaak niet. Moeten ze terug naar Polen bijvoorbeeld om, als zij arbeidsongeschikt zijn. Nou ja, een Pool die kan misschien zijn weg nog wel vinden, maar als je uit Centraal-Azië komt en je moet naar Polen om daar je sociale zekerheid te vragen, nou ja, dan kan je wel nagaan dat dat niet echt gebeurt. Nee. En wat voor aantallen hebben we het nu? Nou, we weten dat er 90.000 meldingen zijn van gedetacheerde arbeidsmigranten. 22.000, ruim 22.000 zijn van buiten de Europese Unie vorig jaar. Maar we weten ook dat niet alle werkgevers deze mensen meldt. Dus het gaat om aanzienlijke grote aantallen. Mag het überhaupt, deze constructie? Want iets kan, net als belasting bij wijze van spreken, je kunt ontduiken, dat mag niet, maar je kunt ook ontwijken. Waar lijkt het dan op? Nee, dit mag. Dus die EU-detachering die is eigenlijk bedoeld voor een Franse technicus, bijvoorbeeld die bij een Nederlands bedrijf gaat werken, en dan zijn sociale zekerheid die kan krijgen in Frankrijk. Dat is eigenlijk met de allerbeste bedoelingen is dat zo opgezet om mensen te beschermen. Dus het mag wel. Alleen, we zien dat werkgevers het ook gebruiken om een soort rookgordijn te hebben. De regels zijn zo complex dat heel veel mensen dan niet eens weten bij wie ze in dienst zijn of wat ze krijgen. Dus in die zin wordt er door kwaadwillende bedrijven misbruik van gemaakt. Eigenlijk nooit de bedoeling was, nee, was dat mensen van buiten Europa dan via Polen of Litouwen naar Nederland komen. Dat was niet de bedoeling van de wet en regelgeving. Dus daar zou Europa echt wel een stokje voor moeten steken. Niet de bedoeling, maar alsnog legaal, omdat het nou eenmaal zo geregeld is en het niet verboden is. Wat gebeurt er toch om te voorkomen dat het op deze manier gaat? Nou ja, wij zeggen dat er heel wat moet gebeuren. Bij de EU moet er aan de bel getrokken worden. Er moeten misschien wel nieuwe regels ontstaan, zodat mensen die bijvoorbeeld uit Bangladesh komen in Polen eerst zeker daar een jaar geweest moeten zijn voordat ze überhaupt doorgezonden moeten worden. Dus zo kan je de paal en perk aanstellen. Maar ook in Nederland gaat het natuurlijk over dat je de werkgevers, de kwaadwillende werkgevers, ook enorm moet aanpakken met hogere boetes. Ook zeggen wij, er zijn zo vaak misstanden in deze arbeidsintensieve sectoren in Nederland, dat je misschien moet gaan overwegen om een heel verbod te hebben op allerlei inleenconstructies. In bepaalde sectoren, denk aan de vleesverwerkende industrie. En dat moet dus dan Europees zeker ook geregeld worden. Oh, je zegt in Duitsland, wat ik wel eens zeg, hoe is het in andere landen? Heeft u ook contact met adviesraden daar? Ja, we weten dat ook België en ook Duitsland zich zorgen maakt over deze EU-detacheringsrichtlijn. Maar we weten ook dat in Duitsland en in België er meer is ingegrepen in sectoren waar vaker misstanden plaatsvinden met arbeidsmigranten. En in Nederland hebben we dat nog niet. Dus dat zou sowieso in Nederland ook moeten gebeuren, dat er sneller ingegrepen wordt. Ja, en ook hogere boetes voor werkgevers die misbruik hiervan maken. En er zijn ook, je zou ook moeten zeggen dat eigenlijk iedereen ook aansprakelijk moet zijn. Dat een werkgever niet zegt van, oh ja, maar ik wist helemaal niet dat degene die bij mij in mijn bedrijf werkt aan de lopende band, dat die gedetacheerd is uit Kosovo via Litouwen. En dat hij dan zegt van ja, ik weet er niks van. Dus daar kunnen ook strengere regels voor zijn om ook iedereen die ermee te maken krijgt aansprakelijk te kunnen stellen als het misgaat. Dank u wel. Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad. Al uren, we hoorden het in het nieuws, is het spannend in Eindhoven. Er dreigt gas uit een leiding te ontsnappen. Meerdere wegen, zoals de A2, zijn afgesloten. En het gebied rondom de leiding is ontruimd. Hulpdiensten zijn op dit moment bezig om het gas uit de leiding te halen. Noël van Hooft, verslaggever van Omroep Brabant. Jij staat er al de hele middag. Eerst maar even, om wat voor leiding gaat het nou? Wat voor gasleiding? Het is een transportleiding, 30 centimeter in de doorsnede, waar onder hoge druk gas wordt getransporteerd. Ja, en daar is het eigenlijk misgegaan. Dus er waren werkzaamheden en er is zand weggespoeld onder die leiding, waardoor de leiding is gaan doorbuigen. En er was een extra gevaar, dus nu nog machines boven die leiding. En die waren ook aan het verzakken. En als die op die leiding zouden komen, ja, dan zou die leiding helemaal gebarsten zijn. Hey, dat geluid wat we op de achtergrond horen, waar komt dat van? Ja, het klinkt onweerspellend, hè? Het is een bulderend geluid inderdaad. Ze zijn op dit moment aan het afvakkelen. Zij zijn een uurtje geleden mee begonnen. Je ziet het wel eens ook bij Shell bijvoorbeeld. Dan zien we meters hoge vlammen hier boven de bomen uitkomen. En ze zijn het gas gewoon aan het afvakkelen. Ze hebben Over 700 meter, ze hebben het kunnen... Nou, ondertussen gaat de vlam iets zachter. Ja, zet even uit. Over 700, ja. Ja, fijn voor ons. Over 700 meter zit er nog gas in die leiding, onder hoge druk dus. En dat moet eruit. Voor die tijd kan de snelweg niet open. En kan de omgeving niet vrij worden gegeven. Dus het gas wordt op dit moment uit de leiding gehaald. Ja, en wat wordt er gedaan? Wat voor maatregelen? Die wegen zijn dicht. En wat wordt er nog meer gedaan om mensen op afstand te houden dan nu? Want ja, het blijft gevaarlijk. Er zijn drie huizen ook ontruimd. Het hotel van de Valk, wat nou ligt een kilometertje hemelsbreed verder weg... die hebben een noodplan moeten maken om eventueel te ontruimen. Nou, dat gevaar lijkt wel geweken. Nou, de golfclub wat ernaast ligt is ontruimd. En ook sportclubs hebben voor vanavond hun trainingen afgezegd. De high-tech campus, daar sta ik op dit moment... die mochten vanmiddag niet meer naar buiten. Nou, ze zijn zojuist wel met de auto via een andere uitgang weg mogen gaan. Ja, dat afwakkelen wat nu dus eventjes lijkt gestopt... dat zou 4 tot 5 uur moeten gaan duren. En tot die tijd blijft dus alles hier afgesloten. En de brandweer zei zojuist tegen mij... ja, dan blijft er nog een beetje restgas achter in die leiding. Ja, dan moeten we echt gaan kijken of het dan veilig is. En als het niet veilig is, ja, dan blijft de weg, blijft de omgeving echt dicht. Ook de A2, want zo dicht zit het erop. Ook? Ja, het ligt eigenlijk bijna onder de A2. Het, is echt, ja. Het ligt langs het talud van de N2, A2. N2 is een parallelweg van die snelweg. Ja, daar ligt het echt gewoon naast. Dus ja, het is absoluut niet veilig op dit moment. Noël van Hoofd van Omroep Brabant, dank je wel. ABB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Ja, dat is daar dus goed te merken bij Eindhoven. Dat het druk is op de weg. Veel files? Dat dus, inderdaad. Ja, het verkeer staat compleet vast rond Eindhoven. Vooral aan de zuidkant van die stad. Omdat dus de A2 en de N2 Maastricht-Eindhoven in beide richtingen dicht zijn. Dat is tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht, om precies te zijn. Maar ook op de omliggende wegen en alternatieve routes sta je in lange files. Dus je kunt het beste voorlopig Eindhoven omzeilen als dat mogelijk is. Je kunt wel omrijden, eventueel via de A73 Maasbracht-Nijmegen. De Europese Commissie heeft Nederland opnieuw op de vingers getikt vanwege het voortrekken van de NS. De vervoerder mag de komende jaren het belangrijkste binnenlandse treinverkeer voor haar rekening nemen. Vorig jaar zomer zei de commissie al dat het demissionair kabinet meer concurrenten moest toelaten op het spoor. Maar daar trok het kabinet zich niets van aan. Nederland moet nu opnieuw tekst en uitleg komen geven bij de commissie. Nederlandse gemeenten hebben bij de verkiezingen meer tijd nodig om stemmen te tellen en de uitslag vast te stellen. Dat zegt de kiesraad. Nu hebben gemeenten vaak maar 2 dagen de tijd om de stemmen te tellen, te controleren en te hertellen. Daarna moeten de uitslagen al worden ingevoerd en worden doorgegeven. De kiesraad moet binnen 2 weken na de verkiezingen de uitslag definitief vaststellen. En dat is volgens hen zeer krap. Ook is daardoor meer kans op telfouten. De oorsprong van het vieljeppen is gevonden bij opgravingen in Friesland. Vieljeppen is die sport waarbij je met zo'n polstok of gewoon een stok over de sloten springt. Bij opgravingen is een klein metalen voorwerp gevonden wat een onderdeel van zo'n vieljeppspeer blijkt te zijn. Het was eerst nog de vraag wat het exact was, maar na de onderzoek is eruit gekomen dat het dus een voetje is waar, aan de onderkant van een speer, die gebruikt is om over sloten heen te springen. Naast dat het als een speer is gebruikt. Dus 2 functies heeft het gehad. Ja, dat zogeheten kletsievoetje wordt nergens anders gevonden. Daarom denken archeologen dat het het bewijs is voor het ontstaan van vieljeppen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Desi Bouterse, de veroordeelde oud-president van Suriname, staat nu op de internationale opsporingslijst van Interpol. In december werd hij veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden. Maar sindsdien is hij spoorloos. Zuid-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Waarom is hij nu pas op die opsporingslijst van Interpol geplaatst? Want hij is al een tijdje zoek. Dat klopt. Het is ook een beetje een raar verhaal. Volgens de Surinaamse autoriteiten zou een niet nader genoemd land hebben gevraagd naar de Interpol-status van Bouterse. Mogelijk om te kijken of hij aangehouden moet worden. Het is vreemd dat Bouterse, inmiddels al zo'n 2 tot 3 maanden spoorloos, nu pas op die internationale lijst wordt gezet. Terwijl de geruchten dat hij in het buitenland, is al best wel lang aanhouden. Ja, mogelijk doet de regering dit vooral om te laten zien dat ze echt daadwerkelijk iets doen om Bouterse te vinden. Ja, maar wat betekent het in de praktijk dat hij nu dan op die lijst staat? Nou, eigenlijk niet zoveel. Kijk, een internationale opsporingslijst is voor landen dat ze eigenlijk een soort van verplicht zijn iemand aan te houden op het moment dat bijvoorbeeld op een internationale luchthaven hij probeert het land te verlaten. Maar de geruchten die er om bijvoorbeeld gaan over de verblijfsplaats van Boutersen is dat hij in Venezuela of in Cuba zit. Ja, dat zijn geen landen die zich aan zo'n internationale opsporingslijst houden. Nee, die geruchten die waren er meteen al, hè, toen hij er niet was, van hij zou wel naar het buitenland zijn gevlucht. Zijn het ook dus diezelfde landen die nog steeds worden genoemd? Ja, die landen worden nog genoemd. Met name Venezuela zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar de waarheid is eigenlijk dat niemand het echt weet. Behalve de familie en bondgenoten van Boutersen. Maar dat is een gesloten kring. Er zijn natuurlijk ook andere geruchten dat hij diep in het binnenland zou zitten, in de jungle. Dat wordt ook weer betwijfeld door andere mensen, omdat Boutersen een zwakke gezondheid heeft en niet makkelijk kan overleven in de jungle. Dus ja, nogmaals, het zijn vooral geruchten en eigenlijk weet niemand het echt zeker. Maar wat doen de Surinaamse opsporingsdiensten nu om hem te vinden, effectief, weet je dat? Nou, dat vraagt eigenlijk iedereen zich af. Sinds het verdwijnen van Boutersen is er door de regering weinig gereageerd op de zaak. Ze verwijzen eigenlijk continu door naar het Openbaar Ministerie. Er wordt ook gezegd dat de regering opzettelijk weinig doet, omdat ze eigenlijk niet slecht uitkomt dat Boutersen verdwenen is. Ja, zolang hij er helemaal niet is, kan hij ook geen onrust stoken, zo wordt gedacht. Maar goed, het is natuurlijk wel een smet op het blazoen van president Santokki, die nota bene zelf minister van Justitie was. Ja. Hoe wordt er dan zelf in Suriname gereageerd, gewoon door de inwoners? Dat heeft natuurlijk ook voor- en tegenstanders van Boutersen. Ja, klopt. Nou, voor de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden blijft het pijnlijk. Ze hebben jaren gewacht op justitie, op gerechtigheid. En ze vragen zich af waarom Boutersen niet gelijk na het vonnis werd opgepakt, of waarom hij niet in voorarrest is geplaatst. Maar er zijn ook veel Surinamers, met name de jongere generaties, die deze hele zaak niet volgen. En ze hebben de decembermoorden ook nooit meegemaakt. En er is ook een groep echt trouwe aanhangers van Boutersen die hem zien als een soort martelaar. Dus ja, Suriname is er best verdeeld over. Maar als je kijkt naar de aandacht voor deze zaak, dan valt ook dat enorm tegen. Zuid-Amerika-correspondent Boris van der Spek, dank je wel. De Tweede Kamer discussieert vanavond over de bouw van 4 nieuwe onderzeeërs voor de Nederlandse defensiemacht. Het ziet er naar uit dat niet de Nederlandse scheepbouwer Damen Shipyards samen met de Zweedse Saab de opdracht krijgt, maar Franse staatsbedrijf Naval, dat werd gisteren bekend, hè, zou de aanbesteding hebben gewonnen. Volgens Damen is het een grote gemiste kans. En niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor andere Nederlandse bedrijven waarmee gewerkt wordt, zoals maritieme kranenbouwer Huisman. Economieverslaggever Roland Muller keek rond op de werf in Schiedam. Roland Brienen, directeur van Damen Nevel. Ja. We zijn nu niet bij Damen, maar bij Huisman. Wat doen we hier? We zijn hier bij Huisman, omdat Huisman een van onze partners in het onderzeebootprogramma is. Ja, de Zweden, de Saab, heeft toch gezien dat ze hier hele specifieke kennis hebben. En hebben gemeend om Huisman erbij te halen. Ja, en u bent van Damen. Damen die kennen we natuurlijk vooral van de boten op het water. Kunt u ook boten onder water bouwen? Ja, dat kunnen we. Dat doen we uiteraard niet alleen. Een schip bouw je, ook oppervlakteschepen waar we bekend om zijn. Maar we bouwen natuurlijk met heel veel partners, heel veel toeleveranciers. En dat doen we al voor marineschepen sinds 1875... En ja, dus ook onderzeeboten, daar wij een samenwerking met Saab. En hebben dus heel veel toeleveranciers bijgehaald. Waaronder dus Huisman, waar we nu zijn. Gezamenlijk kunnen we dat doen. Wij maken hier onder andere gereedschappen of grote machines voor het installeren van de fundaties van windmolens op zee. Hier zit hier een hele grote machine die de fundatie van de windmolen rechtop moet houden tijdens de installatie. En we zijn op dit moment eigenlijk de enige partij in de wereld die dat kan en mag bouwen. David Rodeberg van Huisman. Wat heeft u dan met Damen te maken? Damen is een van de grootste scheepswerven in de wereld. De onderzeeboot is eigenlijk een van de mooiste werktuigen die ontwikkeld is in de geschiedenis van de mensheid. En wij zijn een heel groot werftuigbouwkundig bedrijf. En omdat wij al zulke complexe high-tech machines bouwen, zoals de grootste kranen van de wereld en complexe machinerie voor bijvoorbeeld wind op zee, dan zijn wij geselecteerd en hebben eigenlijk in een hele korte tijd ons ontwikkeld tot een van de belangrijkste leveranciers van Saab. Hoe belangrijk zou het zijn voor uw bedrijf als die klus naar Damen en Saab gaat? Voor Huisman zelf betekent dat al meer dan 1 miljoen manuren. die wij mogen besteden aan dit project over meerdere jaren. En voor onze toeleveranciers, onze partners, is het een gigantische impuls. En voor het Nederlands Maritiem Cluster is het extreem relevant. Wat enorm belangrijk is, is dat we de Nederlandse maakindustrie relevant houden. Een klus als deze onderzeeboten is een gigantische magneet voor de toekomstige technici om tot deze sector aangetrokken te worden. Is het belangrijk dat er Nederlandse onderzeeboten worden gebouwd door Nederlandse bedrijven? Ja. Het meest vooraanstaande marinebouwproject wil je in Nederland hebben. Je wil die innovatie die daarmee gepaard gaat, wil je in het land houden. En dat doe je niet alleen voor de bouw, maar dat doe je ook voor het onderhoud. He, een onderzeeboot koop je ook niet voor 10 jaar. Die koop je voor de levensduur van 30, 40 jaar. Dus je wil gedurende de bouw, gedurende ontwerp en dan de bouw, wil je de innovatie op een hoog niveau brengen. En ook tijdens de onderhoud van die schepen en de upgrades van die boten, moet ik zeggen, wil je dat hier doen. De eerste berichten die we horen is dat de opdracht niet naar u gaat, maar naar een Frans bedrijf. Ja, dat zou heel slecht nieuws zijn. Waarom is dat slecht nieuws? Dat is slecht nieuws omdat daarmee een hele dikke streep wordt gezet door de sectoragenda. De sectoragenda is vorig jaar gepubliceerd door 3 bewindslieden. En daar staat heel duidelijk in dat wij als marinebouw moeten innoveren, samen moeten werken en daarmee een bepaalde positie, een strategische autonomie moeten creëren hier in Nederland. Als deze opdracht naar het zuiden zou gaan, dan zet je een hele dikke streep door die sectoragenda. Zet je ook een hele dikke streep door die Noord-Europese samenwerking. Dat is gewoon klaar. Officieel hakt het kabinet aanstaande vrijdag in de ministerraad de knoop door over wie de opdracht krijgt voor de bouw van de nieuwe onderzeeërs. Zometeen, een verbod op TikTok in Amerika komt dichterbij. Het Huis van Afgevaardigden wil dat de Chinese eigenaar van TikTok zich terugtrekt. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen, de Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO, de historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30, de hoofdpunten, Renate Kok. De gemeente Eindhoven laat het gas gecontroleerd ontsnappen uit de leiding die al de hele dag dreigt te verzakken. Er wordt een pijp geplaatst waardoor het gas uit de leiding kan ontsnappen en ontbranden. Het fakkelen gaat zo'n 4 tot 5 uur duren. Tot die tijd zijn de A2 en de A67 bij Eindhoven nog steeds dicht. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen zich nog bij 2 dagen melden voor financiële steun. Het geld van het overheidsfonds is bijna op, zegt demissionair minister Schouten. Er is waarschijnlijk nog voor een paar dagen geld beschikbaar. En daarna is de pot van €84 miljoen waarschijnlijk leeg. De kidnappers die vorige week in het noorden van Nigeria 286 kinderen en medewerkers van een school ontvoerden, hebben los geld geëist. Ze willen een bedrag van omgerekend ruim $600.000... in ruil voor de vrijlating van die kinderen. Wie die ontvoerders zijn, is niet duidelijk. En bij een Israëlische luchtaanval op de stad Khan Yunis in Gaza is oud-voetballer Mohammed Barakat om het leven gekomen, meldt de Palestijnse Voetbalbond. De 39-jarige Egyptische profvoetballer speelde sinds 2015 bij verschillende clubs in Gaza, Jordanië en Saoedi-Arabië. Renate, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink met de laatste stand van zaken rond Eindhoven. Ja, er is behoorlijk wat aan de hand daar rond Eindhoven. We hebben het net al grotendeels gehoord, maar de A2 en de N2 Maastricht-Eindhoven, die wegen zijn in beide richtingen dicht aan de zuidkant van de stad. Om precies te zijn tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht. Gaat ook nog een paar uur duren waarschijnlijk. Het verkeer kan voorlopig Eindhoven beter omzeilen als dat mogelijk is, want er staan lange files, ook in de omgeving, want veel mensen die rijden natuurlijk om. Dat kan onder meer via de A73 Maasbracht-Nijmegen. Er zijn wat meer problemen tijdens deze spits. Op de A9 sta je ook ruim een half uur in de file. Van Alkmaar naar Amstelveen is dat, want bij Amstelveen Stadshart is de rechter rijstrook dicht. Het staat daar vast vanaf knooppunt Raasdorp. En op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. Vanaf knooppunt Gorkum heb je ook een half uur vertraging daar en de linker rijstrook is dicht. Weer Peter Kuipers-Munneke. De hele week verheug ik me eigenlijk al op morgen. Dat zou echt een lentedag worden. Dat waren in ieder geval de verwachtingen. Ja. Gaat die verwachting uitkomen? Ja, dat lijkt waarschijnlijk wel te gaan gebeuren. En daarmee wordt het echt een hele zachte dag voor maart. De temperatuur die komt namelijk morgen op zo'n 16 graden in het noorden van het land uit, tot zo'n 18 graden in het zuiden. Daarbij blijft het ook droog en breekt de zon op veel plaatsen door. Er is wel veel sluierbewolking, maar goed, die kan niet voorkomen dat het dus inderdaad een hele zachte dag gaat worden. Het komt allemaal doordat de wind uit het zuiden komt, nu een beetje uit het zuidwesten, dus die draait vannacht een heel klein beetje naar het zuiden toe. Ja, en dan als de wind uit het zuiden komt en de zon komt erbij, dan heb je in maart toch al gauw zulke soort hoge temperaturen. Ja, de dagen daarna wordt het echt een beetje op en af, want vrijdag is dan weer een vrij bewolkte dag met vooral 's middags buien in de oostelijke helft van het land. Zaterdag is dan weer een hele aardige dag met wat zon. Graad of 11 wordt het dan. Ja, en zondag is het dan weer vrij bewolkt. En ook ook af en toe wat regen. Dus het is zon, regen. Het wisselt elkaar mooi elke dag weer een klein beetje. In ieder geval een soort regelmaat in. Zeker. Dankjewel, Peter. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. De komende week is het de Boekenweek. En daarom vieren wij alvast de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub. Met vanavond schrijver Leon de Winter over zijn nieuwe roman. En zo wil ik ook iedere keer mijn werk zien. Alsof ik hem ook echt meemaak. En waarom verzamelt iemand alle Boekenweekgeschenken? Eus Boekenclub. Vanavond om 7:55 op NPO 2. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Wat gaat er gebeuren als TikTok in Amerika wordt verboden? Vanmiddag heeft het Huis van Afgevaardigden in ieder geval ingestemd met een wet die het moederbedrijf ByteDance van TikTok dwingt het bedrijf te verkopen. Lukt dat niet, dan moet de app verboden worden. En zo'n verbod zal ook Nederlandse gebruikers raken, is de verwachting. Joey Scheuveler is eigenaar van Preppers, een bureau dat gespecialiseerd is in het maken van TikTok-video's voor bedrijven en de overheid. Goedemiddag en welkom hier in de studio. Goedemiddag, Mark. U volgt het debat in Amerika natuurlijk, heel nauw. Waarom wil men daar dat verbod überhaupt? Ja, het is heel interessant. Want eigenlijk komt het natuurlijk alleen maar omdat de eigenaar van TikTok een Chinees bedrijf is. En de Amerikanen zijn bang dat er daardoor data, privacy, gevoelige gegevens worden gelekt aan China en daarmee aan de Chinese overheid. Is die angst terecht? Nou, het is niet bewezen. Er zijn wel verdenkingen, maar eigenlijk wat je tot nu toe ziet is dat er gewoon helemaal geen bewijs voor is dat dat gebeurt. Hoe belangrijk is Amerika, dus de Amerikaanse markt, voor TikTok? Nou, er zit eigenlijk heel belangrijk. Er zijn 170 miljoen gebruikers op TikTok in Amerika. Dat is gewoon een heel groot gedeelte. En Amerika is natuurlijk eigenlijk voor elk global bedrijf eigenlijk gewoon ontzettend belangrijk. Dus dat is voor TikTok ook zo. Er wordt gewoon heel erg veel geld verdiend. Er zitten heel veel gebruikers op. Het is gewoon een heel erg belangrijk land. Ja, en het bedrijf zelf zegt natuurlijk, nou, wij doen dat niet. Dat data, dus zegt u, geen bewijs ook nog, geen hard bewijs. Bij andere, weet niet of we dat weten, maar apps, zijn die bewijzen er wel? Is het eerder wel voorgekomen? Nou, dit is natuurlijk wat altijd speelt bij social media. Dat speelt bij X, bij Instagram, bij Facebook, bij Google. Mensen betalen met data, wordt ook vaak gezegd. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wat er gebeurt. En er wordt data, wordt opgeslagen, daar wordt wat mee gedaan. Daar worden boetes voor uitgedeeld. Dat is iets wat altijd speelt. Maar het enige grote verschil hier is dat het een van oorsprong Chinees bedrijf is. En dat vinden die Amerikanen gewoon een beetje eng. En daar speelt natuurlijk ook eigenlijk heel erg mee dat natuurlijk ook gewoon eigenlijk om geld gaat. Want doordat het een Chinees bedrijf is, gaan er advertentieinkomsten van die gaan naar TikTok toe, naar een Chinees bedrijf. En anders zou dat naar een Amerikaans bedrijf gaan, naar Facebook. En dat hoor je Trump nu natuurlijk ook zeggen. Die zegt ook, ja, als TikTok wordt verboden, de enige die daar beter van wordt, is Facebook. Ja, want dat zou dan bijvoorbeeld via Instagram wat wel zien, waar je filmpjes ook steeds vaker aangeboden krijgt, die heel erg lijken op de filmpjes die je ook bij TikTok ziet. Ja, exact. TikTok heeft natuurlijk eigenlijk gewoon de social media wereld veranderd, omdat alles opeens algoritmisch gedreven is en het veel meer gaat om goede content en minder om volgers. En dat zie je dat Instagram dat gekopieerd heeft. YouTube heeft dat gekopieerd natuurlijk met Shorts. Maar je ziet het ook op Twitter. Ik zie het gewoon terugkomen, dat het veel meer gedreven is op content en minder op volgers. Op dit moment speelt ook, hoor ik toch veel meer heen, het probleem met muziek bij TikTok al, wat ook al best wel een impact heeft. Dat je dus niet eerst kon heel artiesten, alles kon je onder je filmpje zetten. Dat kan ook al niet meer. Nee, je hebt Universal Music natuurlijk. Die is er niet uitgekomen. Dat ook die ruzie ging over geld. Daardoor zijn de artiesten van Universal Music niet meer te horen op TikTok. En dat zijn er nogal wat. Dat zijn er zeker veel, maar daar merkt een gebruiker eigenlijk heel erg weinig van, want er is zoveel muziek dat eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt. Maar dit verbod, als TikTok echt verboden wordt in Amerika, ja, dat gaan de gebruikers wel merken, ook in Europa. Dat is vooral natuurlijk omdat er heel veel uit Amerika komt. TikTok is één hele grote kopieermachine. Dus de mensen die in Nederland video's maken, dus de creators, de influencers, die doen vaak Amerikanen na. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook dat heel veel video's die je bekijkt, dat zijn Amerikaanse video's. Bijna de helft van de video's die Nederlanders bekijken, zijn Amerikaanse video's. Dus TikTok wordt ook een stuk saaier daardoor. Ja, maar als die concurrerende bedrijven, kunnen die dat gat niet vullen? Gaat het zo, misschien ook de wens van veel Amerikanen, dat het dan dus naar die bedrijven en dat er uiteindelijk dat we in Nederland dus naar die filmpjes kijken via die bedrijven? Nee, dat kan natuurlijk altijd. Maar de grote kritiek in Amerika is meer gedreven door de freedom of speech, door de vrijheid van meningsuiting. Dat je gewoon op TikTok alles moet mogen kunnen zeggen. En dat ook heel makkelijk verspreid wordt op dat medium. En dat is nu ook wat ze aanvoeren. Van ja, een Amerikaan mag zelf bepalen of die op TikTok gaat of niet. En dan natuurlijk, als het verboden wordt, verschuift het naar een ander platform. Het lost ook eigenlijk helemaal niks op, behalve dan dat het niet meer van een Chinese eigenaar is. Maar uiteindelijk is het gewoon de gebruikers daar verandert niet zo heel veel voor. Dat blijft gewoon natuurlijk hetzelfde. En is er nog een tussenoplossing? Dus dat er dus een Amerikaans bedrijf, of in ieder geval een bedrijf wat niet Chinees is, het overneemt? Of dat er een soort, soort franchise noemen? Nou ja, als het dus nu ook door de Senaat wordt goedgekeurd, dan hebben ze dus 165 dagen om ervoor te zorgen dat het wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dus dat is de tussenoplossing. Maar zijn er geïnteresseerden? Ja, natuurlijk. Er zijn 170 miljoen Amerikaanse gebruikers. Ik denk dat iedereen dat wel wil hebben. Ja. Dat is, daar zijn heel veel gegadigden voor. Alleen dat zou voor TikTok of voor ByteDance, dus de eigenaar, wel echt een enorme stap zijn. En daar willen ze niet aan, want dan geven ze eigenlijk alles weg, ook al krijgen ze een smak geld. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat het helemaal dat weer niet om geld gaat. ByteDance is nou eenmaal de eigenaar. En dat is een Chinees bedrijf. En het wordt natuurlijk wel lastig, hè, als je gaat zeggen, oké, we gaan alles wat Chinees is, gaan we verbieden. Dan zou je hier ook moeten zeggen, we gaan alle elektrische auto's verbieden waar Chinese elektronica in zit. Ja, dat is natuurlijk ook een pad wat je helemaal niet op wil gaan. En dat maakt het natuurlijk best wel ingewikkeld. En daarom is het ook de grote vraag of dit wel wordt goedgekeurd door de Senaat in Amerika uiteindelijk. In hoeverre speelt het mee dat het ook andersom natuurlijk gebeurt, bijvoorbeeld met Twitter of wat nu X is, hè, dat daar bijvoorbeeld Weibo en andere Chinese, hè, eigenlijk hetzelfde gebeurt in China, dat je daar ook niet Amerikaanse apps kunt gebruiken? Ja, nou ja, TikTok bestaat bijvoorbeeld helemaal niet in China. Hè. Daar heet het Douyin. Daar is het gewoon echt een hele andere app. Volgens mij wil je daar ook niet naartoe. Je wil er niet naartoe dat Amerika of de westerse wereld een Chinese samenleving wordt. Ja. Waarin alles wordt gecontroleerd door de overheid. En door deze stap te nemen, door te zeggen, oké, we laten geen apps meer toe uit China. Ja, dat lijkt me echt een kant op die je niet wil met de wereld. Nee, ben je dus te veel hetzelfde aan het doen? En dat zou je niet moeten willen. Nee, zeker. En vooral omdat het helemaal niks oplost. Nou, dank voor het heldere verhaal. En kijken hoe het afloopt. Ze hebben nu een half jaar in ieder geval. Dus het zal niet meteen gebeuren. Nou, eerst nog stemmen in de Senaat natuurlijk. Oh, ja. En dan moet Biden het nog goedkeuren. Maar dat heeft hij al gezegd dat hij dat gaat doen. En dan is het afwachten wat er gebeurt. Dank Joey Scheuveler, eigenaar van Preppers Bureau. Dat gespecialiseerd is dus in het maken van TikTok-video's. In Amsterdam opent een grote tentoonstelling met werk van Marina Abramović. Deze Servische kunstenaar werd beroemd met haar performancekunst. Ze gebruikte daarbij levende modellen die iets doen of uitbeelden. Soms zijn die modellen helemaal naakt. Het werd vroeger meer geaccepteerd dan tegenwoordig, zegt ze. When I started, it was no big deal at all. And now it's a big deal. We are going into backwards, basically. But it's never a big deal, really, with the young people. Young people understand the work. Young people bring their parents to see my work. This is the parents' problem, not young generation. Toen ik begon was bloot niet zo'n probleem, maar nu wel. Jonge mensen snappen het, maar hun ouders, die zijn het probleem, zegt Abramović. Nou, hoe dan ook, in het Stedelijk Museum in Amsterdam is er ook werk te zien met levende, blote modellen, horen we van verslaggever Marco Robin Visser. Ja, we zien in deze tentoonstellingen foto's en video's, maar het belangrijkste is toch wel de performance art of body art, wordt het ook wel genoemd. En een van haar meest bekende werken, denk ik, is de deuropening. De deuropening waar twee blote mensen in staan en waar je als bezoeker tussendoor moet wurmen. En die mensen staan vrij dicht op elkaar, dus dat is echt wel ontzettend spannend om te doen. Er staan nu twee blote mensen en ik sta ernaar te kijken met Alexei Ovsanikov. Ja. U doet dit ook, hè? Bloot daar staan. Dat klopt. Waarom lacht u nou? Ik vind het een grappige vraag. Kijk, er gaat nu iemand tussendoor. Ja, klopt. Hoe is dat om daar zo te staan? Het is kwetsbaar. Je staat daar open. Je hebt niks om je aan vast te houden of om je achter te verbergen. Het is altijd een man en een vrouw? Het is altijd een man en een vrouw. En jullie kijken elkaar dan aan de hele tijd? Ja, klopt. En dan steeds wurmt er zo iemand met zo'n dikke jas of met zoiets tussen jullie door? Zeker, of iemand stapt per ongeluk op je voeten. Er kan van alles gebeuren. De een vindt het spannend, de ander vindt het leuk. De ander begint ongemakkelijk te lachen. Maar doe dat een uur lang. Ja, dan gebeurt er het een en ander. Dan gaat het een en ander door je heen. Ja. Wat dan? Wat gebeurt er dan? De meest uiteenlopende dingen. Ik had in de eerste fase moeite om überhaupt wakker te blijven. Je valt ook in slaap omdat het zo intensief is. Maar je kan ook emotioneel worden of je kan heel blij worden. Je gaat eigenlijk echt door een achtbaan van emoties heen. En die probeer je te zien voor wat ze zijn, zonder daar per se iets aan te doen. Dat maakt haar werk wel bijzonder, dat ze zo lang stilstaat bij één simpele handeling. Heb jij ooit eerder zoiets gedaan? Nee, ja, misschien een klein beetje. Ik heb ook eigen werk ontwikkeld waarbij ik midden in een aardepot sta en er wordt van alles over mij heen gegooid. Ja. Dat is misschien het meest dichterbij komt. Dat heeft Abramovic ook wel eens gedaan, hè? Dingen over zich heen laten komen. Dat is waar, ja. Dat is waar. Ja. Of de middelen neergelegd waarbij het publiek zelf kon kiezen. Ja. Wat ze daarmee doen. Op dat... messen en spijkers en noem maar op aan toe. Hè? En pistolen volgens mij zelfs ook. Ja, ze neemt heel veel risico in haar werk. En dat heeft ze jou geïnspireerd? Ze heeft mij zeker geïnspireerd, ja, denk het wel. Hetgeen wat ons werd toegereikt als een van de weinige handvaten was je adem. Dus ik ben heel erg bewust geworden over onze ademhaling. En hoe dichtbij dat bij ons ligt en hoe weinig aandacht we daar eigenlijk aan besteden. Iemand heeft ook laatst gezegd dat de ademhaling is volgens mij ook de eerste en de laatste beweging die we maken als mens. Dat vond ik ook wel iets moois om, nou ja, om daar puur bij stil te staan. Waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt of voor maakt. Alexa, jij gaat hier straks staan. Hè? Elke dag doe je dat? Of? Nou, we zijn een team van 30 mensen en het museum is dagelijks geopend. Dus yes. We verdelen ons. Je hebt een rooster. Ja, we roleren daarin en we doen het een aantal keer per week, zou ik zeggen. Ja. Het verschilt een beetje. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek. Ja, als je daar straks staat, is het niet de bedoeling dat mensen met jou een gesprekje gaan aangaan? Nee. Toch niet? Nee. Nee. Elke bezoeker wordt volgens mij ook geïnstrueerd om de performers niet aan niet te raken. Niet lastig vallen, niet aanraken. Geen foto's maken. Helemaal niks. Dat, maar zeker wel ervaren en kijken en komen zien wat er hier allemaal staat. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. De tentoonstelling van Marina Abramovic opent zaterdag in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Bianca Damink bij de ANWB. Ja, nog steeds natuurlijk heel druk rond Eindhoven. Ja, dat is het gesprek van de dag. De A2 bij Eindhoven, die is in beide richtingen dicht. De A2 en de N2, die is ook afgesloten. Dus het verkeer staat compleet vast rond de lichtstad. Dat gaat ook nog wel even duren naar verwachting, want het duurt nog een paar uur voor de weg wordt vrijgegeven. Dat komt allemaal door de problemen met de gasleiding daar. Het verkeer staat ook op omliggende wegen in lange files, onder meer op de A67. Je kunt ook omrijden als je Eindhoven wil omzeilen via de A73 Maasbracht-Nijmegen. De complete wereldtop van het shorttrack is momenteel in Rotterdam voor het WK. En met de meest duurzame tijdelijke ijsbaan ooit heeft toernooidirecteur Kees Juffermans een wereldprimeur en een veel lagere energierekening. Er zit heel veel denkkracht in, maar natuurlijk ook de laatste weken heel veel werk om dit allemaal neer te zetten. Maar als je dan het resultaat ziet, is dat natuurlijk meer dan waard. Iedereen weet, als er in Nederland de laatste jaren evenementen worden neergezet in het shorttrack, dan is het groter, mooier dan waar dan ook in de wereld. We proberen echt weer het WK weer next level te geven. Vrijdag start de kwalificatiewedstrijd. Zaterdag en zondag worden de shorttrack medailles verdeeld. De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft voor de tweede keer in haar carrière de Nokere koersen gewonnen. 28-jarige wereldkampioene kwam in België na 127 kilometer, waarvan 17 over kasseien, solo over de finish. Ze ging er op 7 kilometer van de streep vandoor en had binnen een mum van tijd een halve minuut te pakken. Zoals de Nederlandse Lorena Wiebes daardoor te snel af. Zij werd tweede. En bij de mannen zojuist won Tim Merlier uit België ook. En Fabio Jacobsen werd daar tweede. Kickbokser Jamal Ben Sadiq is opnieuw geopereerd aan schildklierkanker. Hij lag gisteren 5 uur op de operatietafel en vandaag is hij uit het ziekenhuis ontslagen, zegt zijn manager. De nekspieren van Ben Sadiq zijn zwaar beschadigd door de operatie. Maar de 2,5 meter lange zwaar gewicht hoopt op een snelle rentree. Eerstvolgende Glory-evenement op 27 april in Parijs is daarbij het richtpunt. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sauzijt, baardmos, granietschildmos of ijslandmos. Het zijn slechts een aantal korstmossoorten waarmee het niet goed gaat in Nederland. Dat staat in de rode lijst korstmossen. Die is verschenen. En een van de onderzoekers die deze lijst heeft opgesteld is lichenoloog Laurens Sparrius. Goedemiddag. Goedemiddag. Die korstmossen, u merkte, ik moest er goed op letten dat ik het goed uitsprak. Maar wat zijn het eigenlijk? Het zijn organismen die iedereen die kan ze buiten vinden. Ze groeien op bomen of steen. En het zijn schimmels die in symbiose samenleven met algen. Het zijn eigenlijk pakketjes alg waar een verpakking van schimmel omheen zit. En die kunnen leven van alleen wat er in de lucht en regenwater zit. Dat betekent dus dat ze heel gevoelig zijn voor veranderingen in het milieu, zoals bijvoorbeeld zure regen en luchtvervuiling. Mm-hmm. Dus daarmee zijn ze belangrijk? Hebben ze een soort dubbelfunctie? Ja, wij gebruiken het onder andere om in een aantal provincies in Nederland in kaart te brengen wat de effecten van stikstof zijn. Door gewoon jaar op jaar te onderzoeken wat de verschuivingen zijn in de soorten die wel en niet tegen stikstof kunnen. Want waar komt het dus door dat het niet goed gaat? Wat zijn de redenen of oorzaken? Nou, op de laatste rode lijst, dat is dus een boek, een rapport wat we elke 10 jaar maken op verzoek van het ministerie van Landbouw. Daarin noemen we een aantal belangrijke veranderingen die de laatste 10 jaar vooral een rol spelen. Korstmossen die op zeedijken en rivierdijken en bijvoorbeeld langs het IJsselmeer groeien. Op steen, op graniet en basalt, wat daar vaak in de 18e eeuw al is neergelegd. Die zijn afgelopen jaar door de dijkverzwaring bij het Markermeer, maar eerder ook al door dijkverzwaringen elders in het land, in Zeeland en het riviergebied, voor een heel groot deel verdwenen. De dijkverzwaring van het Markermeer heeft ertoe geleid dat 1/3 van al het kustnatuursteen verdwenen is. En daarmee ook het leefgebied voor die soorten, voor een stuk of 30 soorten. Hmm. Dat gaat dan heel snel. Kunnen ze zich even positief gezien ook snel herstellen? Of is dat een ander verhaal? Nou, dat kan alleen als er daarvoor in de plek ook weer natuursteen zou komen. Maar ja, moderne dijken worden meestal verhard met asfalt en beton. En die soorten die doen het daar niet op. Asfalt en beton hebben we al genoeg in Nederland. En daar groeien dus ook geen mossen op die heel bijzonder zijn of specifiek voor kust gebonden. Hm. Zijn er ook lichtpuntjes in het rapport? Ja, zeker. Ja, er zijn ook een aantal gebieden, vooral vochtige bossen en ook hard hout. Waar het goed gaat met aan die plekken gebonden soorten. Dus in vochtige bossen zie je dat die relatief jong zijn. Dat ze nog zich ontwikkelen. En in die ouder wordende bossen, en dan moet je denken aan dingen als het Amsterdamse Bos, maar ook de Biesbos, aan recreatiegebieden rond de grote steden. Dat in dat soort bossen zich nu heel veel meer soorten hebben gevestigd en ook allerlei zeldzame soorten die we kenden van vroeger van de kust of van het buitenland in Frankrijk en Engeland, die opeens heel algemeen geworden zijn en overal in het land nu te vinden zijn. Is dat ergens aan te danken? Beleid bijvoorbeeld? Ja, vooral omdat er in de jaren 80 tot in de jaren 80 veel bos is aangeplant. Daarna is dat een beetje stil komen te liggen. En dat nieuwe bos er is. En dat het ook vaak in beschermde gebieden ligt, zoals de Biesbos. Daardoor is dat een stuk beter geworden. Welke aanbevelingen zou u en ook andere korstmoorswaarnemers willen meegeven aan het ministerie? Die ook dat opdracht heeft gegeven tot deze rode lijst? Nou, we hebben een aantal. Belangrijkste punt eigenlijk is het verminderen van stikstofdepositie. Want dat is eigenlijk ik noemde de dijken met habitatverlies. Maar luchtvervuiling en dan voornamelijk stikstof uit de landbouw, dat is een van de belangrijkste voortdurende bedreigingen van korstmossen, maar ook van heel veel andere planten- en diersoorten. En dat is heel belangrijk om de plannen die daar nu voor zijn om de veehouderij in Nederland kleiner te maken. Mm-hmm. In de komende 10 jaar, om dat ook echt uit te voeren. Dank u wel, lichenoloog Laurens Sparrius. Dank u wel voor uw toelichting. En dan goed nieuws voor het Nederlands voetbal. En dat terwijl er gisteren geen Nederlandse club in actie kwam. De 5 voor 6. Hij stopt hem, hij stopt hem. Het is Arsenal dat doorgaat. Arsenal gaat door. En dat is heel lang geleden hoor, naar de kwartfinale van de Champions League. Want Arsenal versloeg FC Porto en daardoor mag Nederland ook in het seizoen 2025-2026 twee voetbalclubs rechtstreeks naar de Champions League sturen. Maar waarom eigenlijk? Genoeg te bespreken over die coëfficiënten. Coëfficiënten, chaos op de coëfficiëntenranglijst. Precies. Maar we gaan natuurlijk over de coëfficiëntenlijst. Met onze coëfficiëntenexpert Bob. Coëfficiënten, Polonaise. Het draait allemaal om coëfficiënten. Dat zijn punten die clubs verdienen voor hun nationale competities. Hoe verdeelt de Europese voetbalbond UEFA die punten? Als je in de hoofdfase van een Europese toernooi speelt, Champions League, Conference League, dan krijg je per overwinning 2 punten. Speel je gelijk, dan krijg je 1 punt. In de voorronde kun je ook nog punten verdienen. Dan gaan ze wel door de helft. En dan zijn er ook nog bonuspunten te verdienen. Als je bijvoorbeeld je kwalificeert voor de knock-out fase van een toernooi. Of als je uiteindelijk heel ver komt. Dat was Bart Vrouws, datajournalist bij Voetbal International. Hoe maakt de UEFA van die uitgedeelde coëfficiënten een ranglijst van Europese voetbalcompetities? Ja, al die punten die worden dan op een hoop gegooid voor één land. En dan worden ze ook nog eens gedeeld. Dat is even lastig om rekening mee te houden. Ze worden gedeeld door het aantal teams dat meedoet uit dat land. Stel dat je 5 ploegen afvaardigt en je krijgt 10 punten. Dan moet het weer door 5 gedeeld worden. Hou je 2 punten over voor de UEFA-coëfficiënt. Nou, uiteindelijk krijg je dan een ranglijst. En die ranglijst bepaalt dan hoeveel ploegen je af mag vaardigen voor Europa. Afgelopen jaren presteerde Nederlandse club zo goed dat Voetbal International een coëfficiënten Polonaise zag. Wij vieren feest, dus weg met een malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise. Behalve de prestaties hielp ook de lancering van de Conference League. Al was Louis van Gaal niet enthousiast over dat toernooi. De Conference League, ja, dat is toch niet een league waar je... waar je nou blij van wordt. Speelt tegen Jut en Joel. In de op papier zwakkere Conference League komen Nederlandse clubs beter mee, terwijl de punten even zwaar tellen als die uit de Champions League. Feyenoord speelde zelfs de eerste finale. Een nieuw toernooi, een nieuwe beker. Maar twee grote traditieclubs uit de Europa die gaan betwisten wie de eerste winnaar wordt. Van de 14e plaats op de coëfficiëntenlijst in 2018 stoomde Nederland op naar de 6e positie. De Eredivisie maakte toen een gelikt filmpje waarin oud-international Galit Boularus concurrent Portugal bedankt voor de 6e plek. Obrigado, amigos. Na het verlies van FC Porto kan Portugal Nederland dit jaar niet meer achterhalen. Al kan Nederland nummer 5 Frankrijk ook niet meer bedreigen. Toch blijven alle extra punten die PSV en Ajax nog kunnen binnenhalen belangrijk als Nederland wil blijven meelopen in de coëfficiënten. Polonaise, Hollandaise, van hier tot Rotterdam. Wij hoeven lakken linksaf, wij zakken door. NPO Radio 1, de Champions League. Goeie voorzet! Borussia Dortmund tegen PSV. Lozano die een volgeeft en daar is Bakayoko met een schot. Met als inzet een plaats in de kwartfinale. Luuk de Jong. Dortmund PSV. Lozano die een volgeeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! Vanavond, vanaf 8:30, in Langs de Lijn en Omstreken. Zo, een geweldige kopbal. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. LeasePlanBank.nl. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, Netwegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Demissionair premier Rutte is op werkbezoek in Israël en Egypte. En PVV-leider Wilders is bereid om af te zien van het premierschap. Daarover ook al meer in het NOS Journaal. Renate Kok. Ja, bronnen zeggen dat alle 4 de leiders van de onderhandelende partijen ermee willen instemmen om in de Kamer te blijven. Het zou een van de belangrijkste maatregelen zijn om verder te praten over een nieuw kabinet. Wilders, Omtzigt, Jessel Gus en Van der Plas worden in dat geval geen van alle premier. Volgens deskundigen is dat de definitie van een extra parlementair kabinet. Wie dan wel premier wordt, is nog niet bekend. De gemeente Eindhoven laat het gas gecontroleerd ontsnappen uit de leiding die al de hele dag dreigt te verzakken. Er wordt een pijp geplaatst waardoor dat gas weg kan en ook kan ontbranden. Tot die tijd blijven de A2 en de A67 bij Eindhoven dicht. De hulpdiensten hadden die wegen uit voorzorg afgezet omdat die gasleiding dreigde te barsten. Eerder op de dag was de leiding daarom ook al afgesloten, maar het resterende gas moet er nog wel uit en dat afhakkelen kan nog zo'n 4 tot 5 uur duren. Arbeidsmigranten die hier werken, maar in dienst zijn van een bedrijf in een ander Europees land, lopen groot risico te worden uitgebuit. Als ze van buiten de EU komen, is dat gevaar nog groter, waarschuwt de Adviesraad Migratie. Regels zijn ook vaak niet duidelijk voor de arbeidsmigranten, zegt de Adviesraad. Zij weten vaak niet waar ze recht op hebben, welk loon ze zouden moeten krijgen. En ze weten ook niet waar ze moeten zijn als ze bijvoorbeeld ziek zijn. Vaak is het ook nog gekoppeld, hè? Dus hun werk is vaak gekoppeld aan hun huis. Ze staan sneller op straat. Dus deze groep is extreem gevoelig voor uitbuiting. En de Adviesraad pleit nu onder meer voor hogere boetes voor dubieuze werkgevers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven afgelopen nacht opnieuw te veel asielzoekers. En daarmee is het maximum aantal van 2000 mensen dat door de rechter werd opgelegd voor de 5e nacht op rij overschreden. Mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben kunnen zich nog 2 dagen melden voor financiële steun. Het geld is namelijk bijna op, zegt demissionair minister Schouten van Armoedebestrijding. Sinds het openen van het fonds in januari hebben ruim 150.000 mensen een aanvraag gedaan. En de gevangenen die een celgenoot dagenlang hebben mishandeld in een Antwerpse gevangenis worden onder meer verdacht van poging tot moord. Volgens het Belgische OM is de man zwaar gewond geraakt. De zaak kwam aan het licht nadat beelden van die mishandeling op sociale media verschenen. In de VS is de gedwongen verkoop van TikTok een stap dichterbij. Het Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerderheid een wet aangenomen waarin staat dat de Chinese eigenaar de populaire video-app van de hand moet doen. Gevreesd wordt dat via die app namelijk gevoelige data in handen kan komen van de Chinese overheid. Als TikTok niet wordt verkocht aan een ander bedrijf, wordt die app in de VS verboden. En dat heeft grote gevolgen, zegt dit bedrijf dat TikTok-video's maakt voor de overheid en bedrijven. Er zijn 170 miljoen gebruikers op TikTok in Amerika. Dat is gewoon een heel groot gedeelte. En Amerika is natuurlijk eigenlijk voor elk global bedrijf eigenlijk gewoon ontzettend belangrijk. Dus dat is voor TikTok ook zo. Wordt gewoon heel erg veel geld verdiend. Zitten heel veel gebruikers op. Het is gewoon een heel erg belangrijk land. Nou, zover is het allemaal nog niet. Ook de Senaat moet die wet nog aannemen. En verder is de kans groot dat de eigenaar ByteDance een rechtszaak gaat aanspannen. Elon Musk heeft in Berlijn de Tesla-fabriek bezocht die ruime weken heeft stilgelegen na een grote stroomstoring. Niet alleen die fabriek, maar ook tienduizenden omwonenden, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en ook een groot logistiek centrum kwamen daardoor zonder stroom te zitten. De fabriek, de enige grote van Tesla in Europa, kon vanochtend weer opstarten. De stroomstoring was vermoedelijk het gevolg van brandstichting, zeggen de Duitse autoriteiten. Een extreem linkse organisatie heeft de brand ook geclaimd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 8. Morgen periode met zon, 14 graden dan in het noordwesten tot 18 graden in het zuiden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. De dagelijkse files worden inmiddels korter. Alleen rond Eindhoven merk je daar nog weinig van, want daar sta je nog compleet vast. De A2 en de N2 Maastricht-Eindhoven zijn in beide richtingen dicht aan de zuidkant van de stad. Staat ook nog vast daardoor op omliggende wegen en alternatieve routes. Komt door problemen met een gasleiding en dat gaat nog uren duren. Omrijden kan via de A73 Maasbracht-Nijmegen. Die route is niet meer filevrij inmiddels. Wat verder nog opvalt is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, want bij Amstelveen Stadshart zit een gat in de weg, dat moet worden gerepareerd. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is daardoor nog bijna 25 minuten. Ster. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de Eimond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal. Vanavond om 21:15 op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden. Dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Dat zei PVV-leider Wilders meerdere keren. Maar het lijkt niet te gebeuren. Bronnen rond de vier formerende partijen geven aan dat Wilders geen premier van een nieuw kabinet gaat worden. Mark Visser. Nieuws en Co. Snel naar Den Haag, politiek verslaggever Lars Geers. Wat betekent dit? Nou ja, dat we de afgelopen twee dagen in de Zwaluwberg in ieder geval overeenstemming hebben bereikt over het feit dat Geert Wilders afziet van het premierschap. Geert Wilders, die in de campagne inderdaad nog zei dat hij premier van Nederland wilde worden, dat hij die enkele weken geleden nog zei dat hij als leider van de grootste partij in Nederland gek zou zijn als hij die ambitie niet had. Het is ook een traditie al lange tijd dat de grootste partij van Nederland de premier levert. Maar hij ziet waarschijnlijk ook wel de problemen die dat oplevert, want onder meer de VVD, maar zeker NSC van Pieter Omtzigt hebben laten weten dat dat wat hen betreft een no-go is. En dus is de afgelopen twee dagen op de Zwaluwberg in ieder geval de conclusie getrokken dat Geert Wilders niet de nieuwe premier van Nederland zal zijn. Zou dan ook al de conclusie zijn getrokken wie het wel zou kunnen worden? Misschien, maar in ieder geval zal die premier niet komen uit een van de andere drie partijen. In ieder geval niet onder de partijleiders. Want zowel Dylan Jessicus van de VVD als Pieter Omtzigt van NSC en ook Caroline van der Plas van BBB hebben daar ook afgesproken dat ze in de Kamer zouden blijven. En dat heeft te maken met het feit dat deze vier partijen streven naar een extra parlementair kabinet. Een kabinet met een lossere band met de Kamer. De bedoeling is dan dat er in dat kabinet ministers komen te zitten die een grotere afstand hebben tot de partijen in de Kamer, tot VVD, BBB, PVV en NSC. En dan past het niet om één van die vier partijleiders in dat kabinet te zetten als premier. Wellicht een hard gelach voor Dylan Jessicus. Binnen de VVD was te horen dat zij dolgraag door wilde als minister. Misschien is het nog mogelijk om dan minister van Justitie te worden, maar van het premierschap ziet zij dus blijkbaar ook af. Het betekent wel dat een kabinet dat leunt op deze vier partijen dichterbij is gekomen. We gaan zien hoeveel dichterbij. Morgen presenteert informateur Putters zijn eindverslag. En wellicht dat daar een tipje van de sluier in wordt opgelicht. Maar een naam van een nieuwe premier, nee, die hebben we nu nog niet. Nee, dat zal nog wel even duren waarschijnlijk. Verslaggever Lars Geers, dank je wel. Ja, de huidige premier, demissionair premier Rutte, is nu in Egypte, waar hij president Sisi ontmoet. Dit bezoek stond al langer op de agenda, maar dat hij eerder vandaag ook Israël bezocht was onverwacht. Israël-correspondent Nasra Habiballah. Wat zei Rutte zelf over dat bezoek aan Israël? Ja, hij zei dat er op het laatste moment toch nog is ingepland, want hij zei dat dat nuttiger was, juist omdat hij naar Egypte ging. Hij zei dat hij op die manier nog beter kon begrijpen waar voor Israël de overwegingen zitten als het gaat om die onderhandelingen over een wapenstilstand, waarin ook Egypte natuurlijk een belangrijke rol speelt als bemiddelaar en wat dus ook onderwerp van gesprek was vandaag daar bij dat bezoek. En Rutte zei dat zo'n ontmoeting met Netanyahu daarvoor toch wel nuttig was. Hij zei, dan snap ik nog beter wat voor Israël wel en niet mogelijk is in zo'n deal met Hamas. Ik vroeg hem natuurlijk wat hij dan voor nieuws geleerd heeft vandaag over de standpunten en de positie van Israël in die onderhandelingen die hij nog niet wist. Nou, daar wilde hij geen antwoord op geven. Hij zei, dat is vertrouwelijk. Maar volgens Rutte gaat het wel om boodschappen die dus mogelijk weer kunnen helpen in het gesprek met Egypte over die onderhandelingen. Ja, maar daarna is hij dus doorgegaan naar Egypte om het over die onderhandelingen te hebben. Wat weten we daar over hoe die verlopen, die onderhandelingen tussen Israël en Hamas? Nou, we weten dat heel erg moeizaam gaat. Tijdens die gesprekken in Cairo vorige week was de Israëlische delegatie ook afwezig. Want Israël wil namelijk van Hamas een lijst met namen van de gijzelaars om zo een overzicht te krijgen. Nou, Hamas zegt, die lijst die kunnen we niet leveren. Dat overzicht hebben we niet, want ook andere partijen houden gijzelaars vast. Pas als er een gevechtspauze is, dan kunnen we zo'n overzicht maken. Waarop Israël zijn delegatie thuis hield. Dus ja, dat begon ook al niet echt lekker, die gespreksronde. En de grootste kloof tussen Israël en Hamas in die onderhandelingen zit hem erin dat Hamas een permanent staakt het vuren wil. Maar Israël die wil alleen een tijdelijke gevechtspauze en daarna de oorlog hervatten. Want ja, Netanyahu zegt, als wij Hamas willen verslaan, dan moeten we ook Rafah binnenvallen. Want dat ziet Netanyahu als het laatste Hamas bolwerk. En hij zegt daarom, als we nu de oorlog stoppen, ja, dan blijft Hamas onverslagen. Maar ja, Hamas die wil er natuurlijk niet mee akkoord. Nee. Internationaal wordt er ook veel druk uitgeoefend op Israël om zo'n aanval op Rafah te voorkomen. Er was een soort deadline ook gesteld door Israël, hè, door Netanyahu. Had gezegd, nou, voor de Ramadan wil ik het weten. Toch, nog steeds heeft hij Rafah niet aangevallen. Kun je zeggen dat die internationale druk dan toch wat effect heeft? Nou, dat denk ik niet. Ik denk die deadline die Israël gesteld heeft, dat is niet per se dat ze zichzelf daaraan willen houden, maar dat was ook vooral om Hamas onder druk te zetten. En het is zeker niet zo, hebben we nu ook gezien, dat de Ramadan is begonnen, er is nog geen deal, dus vallen ze meteen binnen. Want dat heeft ook met allerlei andere factoren te maken, dat het Israëlische leger daar eigenlijk nog niet klaar voor is. Dus dat komt zeker niet door die internationale druk. Sterker nog, dat lijkt Netanyahu op het moment vrij weinig te doen, want hij blijft herhalen dat hij dat toch wil doorzetten op een gegeven moment als het leger er klaar voor is. En ik vroeg dat vanmiddag ook aan Mark Rutte, want die was hier een maand geleden ook al. Toen vertelde hij dat hij een stevig gesprek had met Netanyahu over zo'n inval. Dat hij heeft gezegd, don't do it. Hè. Maar Rutte was nog niet vertrokken. Of Netanyahu die herhaalde dat hij dat wel degelijk van plan is om dat te gaan doen. Dus ik vroeg vandaag ook, hebben dit soort gesprekken dan nog wel zin? Waarop Rutte zei, zolang Israël Rafah nog niet is binnengevallen, is het belangrijk om toch te blijven proberen, om die druk te blijven zetten. Maar ja, of het echt zin heeft, dat kun je je afvragen als je Netanyahu zo hoort. Ja. Nasra, dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. In België is met verbijstering gereageerd op de dagenlange mishandeling van een gevangene. De man moest onder dwang van zijn 5 celgenoten uitwerpselen eten. En ook kreeg de man kokend water over zich heen en werd hij verkracht. 3 gevangenen worden inmiddels verdacht van poging tot moord. Na het incident zei de gevangenisdirecteur het volgende. Het is natuurlijk geen geheim dat een overbevolking niet bevorderlijk is voor de sfeer in een gevangenis. De gedetineerden zelf, die met veel meer op een cel moeten verblijven, dat wekt frustraties en problemen op. Tom Daams is hoogleraar criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedenavond. Goedenavond. Die directeur heeft het over het probleem van overbevolking. Wat houdt dat in? Wanneer is daar sprake van? De overbevolking betekent dat er natuurlijk meer gedetineerden in de gevangenissen zijn dan dat er plaats is in die gevangenissen. En wanneer de gevangenisdirecteur, die u daarnet aan het woord hebt gelaten, spreekt over die overbevolking, dan is dat een probleem dat al vele jaren, en ik moet eigenlijk zeggen al verschillende decennia, een belangrijk probleem uitmaakt van de Belgische gevangenissen. Het is een probleem dat niet plots uit de hemel is gevallen. Dat is een fenomeen dat al veel langer zich voordoet. Ik weet al inderdaad echt van, en dat is wel meer dan 10 jaar geleden, dat Belgische gevangenen hier in Nederland werden opgevangen vanwege het celtekort in België. Inderdaad, dat klopt. Hè. Dus we hebben inderdaad in een 10-tal jaar geleden, of iets langer zelfs, ik denk dat de periode 2009 en verder was, dat we de gevangenis van Tilburg nog hebben gehuurd om als tijdelijke oplossing te voorzien in die overbevolkingsproblematiek. Maar zoals blijkt vandaag de dag, we zitten nog steeds met die problemen en het lijkt er zelfs op dat het al maar ernstiger wordt. Hè. Dus, hoe komt dat? We hebben intussen is het aantal gedetineerden boven de 12.000 gestegen. Wat zijn de belangrijkste factoren, de belangrijkste verklaringen daarvoor? Aan de ene kant zien we tekort gestraften. Hè, dus de huidige regering heeft geoordeeld dat straffen tot 3 jaar, die eigenlijk voordien vooral via een elektronische enkelband, hè, dus een enkelband elektronisch toezicht, werden uitgeboet, gekoppeld aan vervroegde vrijlating, dat die wel een tijdje in detentie moeten gaan. Dat is een eerste groep. De tweede groep is de groep van de geïnterneerden. Dat zijn mensen die ontoerekeningsvatbaar worden verklaard, maar die toch in de gevangenissen belanden. Men heeft een aantal forensische psychiatrische centra opgericht. Dat zijn er 2. 1 in Gent en 1 in Antwerpen. Maar die voorzien onvoldoende capaciteit om die mensen op te vangen. Dus dat is een tweede groep. En een derde groep is een groep van de voorlopig gehechten. Dus in de Belgische gevangenissen zit ook een belangrijk aandeel van voorlopig gehechten, die dus ook meezorgen voor een belangrijke toename van die gevangenispopulatie. Ja. Maar deze mishandeling van de gevangenen, in hoeverre is dit bijzonder? Want dat er een celtekort is, dat is 1. Maar dit gaat natuurlijk veel verder, dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja, dit is natuurlijk een incident dat ons ook schokt en dat mij ook vanmorgen toen ik het in de krant las. Ik was ook van mijn theewater, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dit zijn natuurlijk feiten die ons verbeeldingsvermogen te boven gaan. Hè. Dagenlang is die man gemarteld geweest in een cel door medegedetineerden. Het is voor mij ook niet volledig begrijpbaar. En het onderzoek zal dat moeten uitwijzen natuurlijk, hoe het komt. Dat in een overbevolkte instelling waar ook personeel aanwezig is, dat ook een zorgplicht heeft. Want de gevangenis moet ook zorgen voor een veilige detentie voor de mensen die worden opgesloten. Hoe dit is kunnen plaatsvinden en kunnen doorgaan gedurende zo'n lange periode, dat is iets wat het onderzoek toch wel zal moeten uitwijzen. Ja. En zou hierdoor wel ook misschien, nu er weer volle aandacht op is over die overbevolking, dat er ook nu echt iets gaat veranderen in Belgische gevangenissen? Hoe groot acht u die kans? Of dat het echt iets zal veranderen, hangt er een beetje van af. Als men dit beschouwt als een rotte appelverhaal, om het zo maar uit te drukken. Hè. Men zegt van ja goed, dit zijn een aantal gedetineerden die hun boekje te buiten zijn gegaan en we gaan onze verontwaardiging nu uitdrukken. We gaan nu collectief zeggen van ja kijk, hè, dit kan niet door de beugel en voor de rest laten we alles passeren. Ja, dan zal er niet veel veranderen. Als er de koppeling wordt gemaakt die eigenlijk ook de gevangenisdirecteur hè, van Antwerpen, die u daarnet aan het woord hebt gelaten, gemaakt wordt met die overvolgingsproblematiek, dan zou het natuurlijk misschien wel een vonk kunnen zijn, een wake-up moment, om er ook op te wijzen dat het opsluiten van mensen in dergelijke omstandigheden en waar ook het personeel hè, niet op een gepaste manier kan functioneren, dat dat toch wel een aandachtspunt moet zijn voor ons land. Hè, en dat we hier toch wel ons boekje te buiten gaan als Europese rechtsstaat die ook een belangrijke zorgplicht heeft om mensen ook in een veilige en in een menswaardige op een veilige en menswaardige manier ook op te sluiten. Hè. Dus dat lijkt me wel evident. Dank u wel. Tom Daams, hoogleraar criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Weer even naar Bianca Damink bij de ANWB. Je zei al, de files worden korter, maar natuurlijk niet bij Eindhoven. Nee, het is daar nog steeds niet goed toeven, want het is Eindhoven wat de klok slaat vanmiddag. De A2 en de N2 die zijn daar dicht aan de zuidkant van de stad door problemen met een gasleiding. Het gaat ook nog wel een paar uur duren waarschijnlijk voordat die problemen zijn opgelost en de wegen worden vrijgegeven. De weg is dus helemaal dicht en je kunt omrijden onder meer via de A73. Daar staan ook files inmiddels en het verkeer in en rond Eindhoven staat op veel wegen nog steeds helemaal vast. Hans Steeuwen wordt niet vervolgd voor wapenbezit. De cabaretier maakte een filmpje waarin een luchtbux te zien was. Daarop stond gisteren de politie op de stoep om het wapen in beslag te nemen. Verdenking tegen hem is ingetrokken en hij mag zijn luchtbux komen ophalen bij de politie. De cabaretier zegt tegen het ANP een carnavalshit te overwegen nu met de titel Ik heb mijn luchtbux terug. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Reisorganisatie TUI heeft excuses aangeboden vanwege een begeleidende tekst bij een advertentie over een rondreis naar Suriname. Daar stond onder meer in dat Nederlandse vakantiegangers in de schoenen kunnen stappen van onze dappere voorouders en de sfeer van de plantages kunnen proeven. Op sociale media merken critici dit aan als koloniale verheerlijking. Chanel Mathilde Dick is diversiteit en inclusie en antiracisme-expert. En al jaren helpt zij organisaties naar een inclusieve bedrijfscultuur. Goedenavond. Goedenavond. Wat verstaan critici van deze advertentie dus onder koloniale verheerlijking? Ja, koloniale verheerlijking is eigenlijk dat je de tijden waarin mensen tot slaaf gemaakt werden, de tijden waarin landen waar mensen al woonden bezet werden, omschrijft als een glorieuze tijd, als een tijd waar je naar terug zou moeten willen. Dat is koloniale verheerlijking. TUI heeft zich wel meteen verontschuldigd nu, tekst aangepast. Zeggen ook dat ze alle teksten nu van hun reis opnieuw gaan bekijken. Wat vindt u ervan? Ja, dat is natuurlijk stap 1, maar dat is wel een heel erg lage lat. Ja, waarom vindt u dat zo'n lage lat? Ja, die stap dat die tekst online staat, dat had sowieso nooit mogen gebeuren. Hoe kan dat door meerdere lagen van een redactie komen? We hebben het niet over een kleine organisatie. Het is een hele grote reisorganisatie waarbij op de communicatieafdeling vast niet één persoon zit. Nee, en toch gebeurt het. Hoe kan zoiets misgaan? Want u bent erin gespecialiseerd. Wat ziet u bij bedrijven die hiermee worstelen en dit soort fouten maken? Een gebrek aan educatie. En ik denk ook een gebrek aan inzicht over hoe groot het probleem van weinig kennis over racisme en antiracisme is. Als ik dan kijk naar de reactie die ik persoonlijk heb gekregen vanuit iemand van TUI en ook echt iemand die het hoofd is van communicatie, die had het over één persoon hè, die dan een misstap heeft gemaakt of in ieder geval niet op de hoogte was. Maar ik heb meerdere screenshots van andere mensen binnen TUI die foute opmerkingen of foute reacties hebben gemaakt hierop. En dat zijn reacties in appgroepen of zo? Of dat er gereageerd wordt op het nieuws? Bij de online klantenservice ja. Heeft iemand ook hierover geklaagd. En de reactie daarop was, het spijt me dat het beledigend tussen aanhalingstekens overkomt op jou. Dit is zeker de bedoeling niet geweest. Ik ga het aankaarten. Verder ga ik niet in discussie over deze reis en of het alleen voor witte mensen is. En dat gesprek ging op die toon dus verder. Ja, dit is niet het punt om op zo'n manier te reageren. Dan begrijp je namelijk niet wat het probleem is. En als je kijkt dat naar het feit, hè, uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders trots is op onze koloniale geschiedenis. Ja, dan is er dus echt educatie nodig. En als dan zo'n organisatie denkt met, hey, we halen het weg en het is wel klaar, want de rest die weet beter. Ja, dat klopt dus niet. Want die rest, die 50% van Nederland, ik denk niet dat er zij alleen maar 50% in die 50% van mensen zitten die niet terug wil naar die koloniale geschiedenis. En vindt u dan dat je, even voor mij, hè, dat je sowieso niet trots op iets kunt zijn uit het verleden als daar een onderdeel van is geweest, zoals slavenhandel, zoals plantages, wat er is gebeurd? Nee, dan kan je daar niet trots op zijn, want het een kan niet zonder het ander. Als we het hebben over de zogenoemde Gouden Eeuw, het was een Gouden Eeuw vanwege het leed dat anderen werd berokkend. En leed is eigenlijk een te zacht woord daarvoor. Dus je kan dat niet als iets positiefs zien. Want dat negatieve, hè, dat zware en dat intens heftige, dat zit daaraan vast. Die twee dingen kunnen we niet loszien van elkaar. U zegt, het is echt een probleem van educatie ook. Je moet hierover lezen. Toch is er heel veel, toch de laatste jaren, aandacht hiervoor. Nog steeds gaat het dan mis, zeg ik maar even in uw woorden ook. Ja. Wat zou er dan moeten gebeuren? Hoe kun je dit verbeteren, denkt u? Ja, dat is dus dat zo'n organisatie iemand inhuurt, intern bepaalde gesprekken voert, hè, als die kennis niet in huis is. Dan iemand van buiten inhuurt om die kennis daarover te brengen. Maar dan moet je dat wel willen. En als je als organisatie zoiets hebt van, ja, nee, het loopt wel los. Ja, nee. Dan gaat er eigenlijk niets veranderen. Kunt u ze daarbij helpen? Ik kan ze zeker daarbij helpen, maar er zijn ook heel veel andere collega's die dat kunnen doen. Er zijn websites waar individuele medewerkers dat kunnen doen. He, want anders was het een beetje een reclameplaatje voor mezelf. En dat is niet de bedoeling. Maar er zijn genoeg... Maar je vraagt het inderdaad. Ja, maar ik begrijp het. Maar dat kan. Maar je kunt hulp ook. Als je denkt van, ik twijfel over dingen, zou je hulp kunnen inroepen, zegt. Ja, absoluut. Ja. Ik geef dat is wat ik doe. Ik geef lezingen bij organisaties, zodat medewerkers daar begrijpen hoe gelaagd racisme eigenlijk is. En hoe je ook, en juist vooral, heel veel racisme gebeurt onbewust en heel subtiel. En mensen hebben dat helemaal niet door. Terwijl mensen willen helemaal niet racistisch zijn. Maar als je niet weet dat iets... Als je niet weet dat iets racistisch is, dan kan je dat... je kan daarmee door blijven gaan. Dank, Chanel Mathieu-Lodiek, diversiteit en inclusie en anti-racisme-expert. Vanavond speelt PSV voor het eerst sinds 2007 de kwartfinale van de Champions League. En dan moeten de Eindhovenaren winnen van Borussia Dortmund. Is natuurlijk de return. 3 weken geleden eindigde het duel in 1-1. Verslaggever Jeroen Elshoff, 3 weken geleden. Is het al zo lang geleden? Ja, hè? Dat gebeurt in de achtste finale, trekken ze alles een beetje uit elkaar. Komt het in de kwartfinale weer bij elkaar. Ja, zodat elke wedstrijd goed te bekijken is en geen wedstrijden tegelijk zijn waarschijnlijk. Dat zal wel meespelen. Zo gaat dat tegenwoordig. Hoe schat jij de kansen in voor PSV, Jeroen? Nou ja, dat is natuurlijk best lastig te bepalen. PSV is in topvorm, heeft in de competitie natuurlijk in Nederland nog niet verloren. In de Champions League 1 keer. Dat was helemaal in het begin bij Arsenal. En Borussia Dortmund is niet in geweldige vorm als het gaat om de prestaties in de eigen competitie. En we hebben de verhoudingen gezien in Eindhoven. Toen had PSV toch uiteindelijk wel een gemakkelijk gegeven strafschop nodig om tot een gelijkspel te komen. Ja, het is een beetje mijn mening, want iedereen kan er anders tegenaan kijken. Maar ik zou zeggen, op zo'n avond staat alles op zich en... hou ik het op 50-50, maar nogmaals, daar kan iedereen anders over denken. 11 tegen 11, bal is rond. Precies, wat wel belangrijk is, zijn ze op volle sterkte. Nou, het belangrijkste is dat het ernaar uitziet dat Joey Veerman gaat starten bij PSV. We houden nog een slag om de arm, maar de berichten die we horen zijn goed. Die is er een paar wedstrijden uit geweest vanwege een lichte blessure. Het is een hele belangrijke speler bij PSV. En die is terug. Saibari is er niet bij. Ook een belangrijke speler, maar dat wisten we eigenlijk al. En met Veerman is toch alles meestal wel anders. En dat geeft PSV wat meer kans. Dat zijn de belangrijkste namen in de aanloop naar deze wedstrijd. Noah Lang is er al een tijdje niet bij als buitenspeler. Dat weten we. Dus PSV is zo goed als op volle sterkte. Het zal nodig zijn, want ik ken natuurlijk dat stadion van Dortmund. Vooral die gele muur, die tribune, die enorm indrukwekkend is. Meer dan 80.000 toeschouwers bij elkaar kunnen er zitten daar in Dortmund. Ja, het is de grootste staantribune van Europa. Het is een beroemde wand. Hij is 100 meter breed, 40 meter hoog en heeft een hellingsgraad. Dat was ik deze week, is toch altijd mooi om weer te herhalen, van 37 graden. En dat is even stijl als een schans bij het schansspringen. En dus moet je wel oppassen als je met je biertje naar boven loopt. Ja, dat geeft natuurlijk een geweldige sfeer en een geweldige ambiance. Maar er zijn ook genoeg topploegen en dat is PSV die in die ambiance, want PSV is ook natuurlijk best wat gewend, wel gewoon tot een prestatie komen. Dus we maken ons op voor eigenlijk gewoon een fantastische voetbalavond. Dat is de verwachting. En waar het naartoe gaat, ja, wie het weet mag het zeggen. Maar we hopen natuurlijk dat PSV de kwartfinale van de Champions League gaat halen na zo'n lange tijd. Jeroen, dank je wel. En mooie avond daar. Dortmund PSV dus vanavond ook vanaf 9 uur natuurlijk te volgen op deze zender NPO Radio 1. Met commentaar van Jeroen en Filip Koken. En dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met PSV'er, dat mag toch wel zeggen, Thijs van der Brink. Nee, het is geheim vandaag. Oh, okay. Pas na de wedstrijd mag dat zeggen. Okay. Veroordeelde criminelen die moeten wachten op TBS krijgen daarvoor een financiële compensatie. Tweede Kamerlid Joost Eertmans is boos. Maar volgens Job Knoester, advocaat, is het meer dan logisch. Daar gaan we het over hebben in Dit is de Dag zometeen. Dat zo eerst de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Fijne avond. NPO Radio 1. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om in de Tweede Kamer te blijven als er een nieuw kabinet komt. En dat betekent dus dat Geert Wilders, leider van de grootste partij, dan niet de nieuwe premier wordt. Bronnen rond de partijen zeggen dat de andere drie partijen dit als hard eis hebben gesteld om verder te praten over een nieuwe regering. Voor de vijfde nacht op rij zaten er in aanmeldcentrum Ter Apel te veel mensen. Het maximum aantal dat de rechter eerder oplegde is 2000. De komende tijd nemen de problemen voor het COA alleen nog maar toe, omdat een aantal andere opvanglocaties dichtgaat. Elon Musk wil de Tesla-fabriek in Berlijn nog altijd uitbreiden. Dat zei hij vandaag bij zijn bezoek aan de fabriek, die ruim een week heeft stilgelegen na een grote stroomstoring. En die was weer vermoedelijk het werk van brandstichting, zeggen de Duitse autoriteiten. De geplande uitbreiding van die fabriek stuitte eerder al op verzet van milieuactivisten en omwonenden, onder meer omdat er een stuk bos voor moet wijken. Een Amerikaan die ruim 70 jaar een groot deel van de dag in een ijzeren long leefde, is over